Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de staatsgreep in Gabon zeer zorgelijk. Militairen daar grepen de macht na de verkiezingsoverwinning van president Bongo. Internationaal zijn er grote zorgen over stabiliteit in de Afrikaanse regio. Demissionair minister Hoekstra zegt dat met alle scenario's rekening wordt gehouden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de Oekraïnse drone-aanvallen op 6 plaatsen in Rusland vannacht niet onbestraft zullen blijven. Het zou de grootste gecoördineerde drone-aanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. Een leraar van een basisschool in Pijnakker wordt verdacht van ontucht. 14 jaar geleden zou hij een minderjarig meisje hebben misbruikt. Zij deed daarvan recent aangifte. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat hij op school iets strafbaars heeft gedaan. Wel werd er bij hem thuis kinderporno gevonden. Tijdens de G20-top volgende week in India worden apenimitators ingezet om apen weg te jagen bij wereldleiders. In New Delhi veroorzaken apen vaker overlast. Ze vernielen bloemen en planten en vallen mensen aan die eten hebben. De imitators doen het geluid van een grotere aap na om zo de kleinere weg te jagen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is daar een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder alweer een half uur extra reistijd. Verder staat er een kapotte vrachtwagen langs de A27 van Gorkum naar Breda bij knooppunt Hooipolder. Kost je ook een half uur. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht is een ongeluk gebeurd net voor de aansluiting met de A16. Vanaf Dordrecht staat er een behoorlijke file en de vertraging is daar een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goedemiddag. Fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, de Chinese elektrische auto is bezig aan een razendsnelle opmars, zou je kunnen zeggen. Deze auto-importeur was daar eerst nog wat kritisch over, maar hij is inmiddels om. Ja, ik was kritisch vooraf. Maar goed, ik heb hem zelf teruggereden vanuit Noorwegen. Ja, ik ben wel onder de indruk. Wat zijn eigenlijk de voordelen en de risico's van deze opmars? Dat bespreek ik zo meteen met BOVAG-voorzitter Han ten Broeke en ING-econoom Rico Luhmann. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de moeilijke knoop die het kabinet vanavond hoopt door te hakken. Want ondanks dat het kabinet natuurlijk is gevallen, dat weet u, moet er wel een begroting komen voor volgend jaar. Die wordt dan officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Iedereen lijkt het erover eens dat er extra geld uitgegeven moet worden om te voorkomen dat er 1 miljoen mensen in armoede belanden. Grote vraag is natuurlijk, wie gaat dat betalen? De optie die volgens het FD nadrukkelijk op tafel ligt, zo staat in die krant, is een lastenverhoging voor de hogere inkomens. Bij mijn uitzending hier, Henk Nijboer, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, nog wel. En Reinier Kastelein, voorzitter van de Unies, de vakbond voor middelbaar en hoger personeel, zou je kunnen zeggen. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Nijboer, eerst even in Den Haag beginnen. Komen we straks even bij de vakbond. Ligt nogal wat op het bord voor het kabinet. Demissionair kabinet. Want ja, 1 miljoen mensen die in de armoede terecht dreigen te komen. We zien de prijs aan de pomp alweer oplopen, et cetera, et cetera. Vanavond overleg. Wat wordt dat voor prangend overleg, denkt u? Ja, ik zit in de oppositie, dus ik natuurlijk weet niet wat er daar op tafel ligt. U loopt al een tijdje mee. Er zijn enorme problemen met de armoede. Die dreigt met honderdduizenden toe te nemen. Ook kinderen in armoede die opgroeien nemen toe. Dus het kabinet zal moeten ingrijpen. Je ziet ook in de koopkrachtplaatjes die het CPB heeft gemaakt voor volgend jaar, dat eigenlijk de hogere inkomens er wel op vooruit gaan, maar de laagste inkomens erop achteruit gaan. Dus er moet een enorm pakket komen om eigenlijk de meest kwetsbaren in de samenleving te steunen. En het kabinet is demissionair. Nou, we weten hoe de VVD in dit soort discussie staat. Die laat toch de laagste inkomens het liefst een beetje stikken. Dus dat zal nog niet zo makkelijk worden. Nee, dus ik vind ook dat de Kamer moet ingrijpen. Ja, u ziet die kans ook wel schoon, hè, begrijp ik. Ja, dat zie ik wel gebeuren. Omdat die coalitiepartijen zijn natuurlijk nu niet meer gebonden aan het coalitieakkoord. De ChristenUnie is bijvoorbeeld veel socialer dan de VVD. Ook D66 heeft gezegd, er moet wat aan de armoede gebeuren. Dus ik zie kansen voor de Kamer. En ik heb dus ook wel contact met collega's om te zorgen dat we die armoede kunnen bestrijden. Ja, en wat zijn uw ideeën dan? Waarvan zegt u, daar kunnen we het geld vandaan halen om dit te betalen? Nou ja, je wil dus dat mensen in armoede echt kunnen deelnemen aan de samenleving. Hè? Dat ze naar school kunnen, op schoolreisje kunnen, dat ze ook een keer sport kunnen doen. Ook mensen die geen werk hebben, niet alleen kinderen, maar iedereen. En dat moet betaald worden, want de begroting staat onder grote druk. Nou, wat mij betreft, de banken maken enorme winsten. Hè? Die zijn verdubbeld. Je ziet het niet op de rente terug. Dus de bankbelasting kan omhoog. Ook de overwinsten van bedrijven kunnen worden belast. En ik zag inderdaad in het FD vanochtend, waar u al op hint, Ja. Dat de tabelcorrectiefactor, zoals dat heet. Nou, dat is heel technisch allemaal. De belastingtarieven schijven worden aangepast. Maar op zichzelf, als je daar bij de hoogste inkomens wat meer kan halen, is de PvdA er altijd voor te porren. Zeker omdat de hoogste inkomens er ook nog het meest op vooruit gaan volgend jaar. Ja, komen we zo nog even over te spreken. Verder natuurlijk over die belastingtarieven. Even naar die andere twee, bankbelasting en overwinsten. Want u zegt, ik heb wat contact met partijen. Ja. Heeft u al een meerderheid voor een bankbelasting verhogen? Nou, als die er is, dan hoort u het direct van mij. Maar dan ben ik, ja, u begint te lachen meteen. U begint meteen te glimlachen. Mensen zijn natuurlijk ook gebonden. Maar je ziet van links tot rechts in de Kamer, behalve de VVD, dat die enorme overwinsten van banken en tegelijkertijd die rentes die maar achterblijven, dat iedereen stoort. En dat ze zeggen, nou ja, daar is wel wat te halen. En tegelijkertijd wordt ook wel breed erkend, tenminste aan de linker- en middenspectrum van de politiek, dat die armoede moet worden aangepakt. Dus ik denk dat daar een meerderheid voor te krijgen is. Maar ja, we gaan eerst het kabinet even afwachten waar ze mee komen. Maar ik denk dat we wel wat aanpassingen kunnen doen als Kamer. Ja, neem omdat u zegt, ik ben al bezig achter de schermen. Mm-hmm. U heeft al lang contact met die andere partijen. Zeker. Ik neem aan dat de ChristenUnie aan boord is. Ik heb goed contact met collega Grimwis. Ja. Ook over mijn wet om de huurbescherming, onze wet om de huurbescherming te verbeteren. Ja. En hier ook over, want daar trekken we echt samen op. Oké, die is mee. Sigrid Kaag reageerde al op die winsten van de banken, dat die spaarrente wel echt omhoog moet. Dus ik neem aan dat D66 ook aan boord is voor dit voorstel. Ik heb collega Van Weyenberg ook gehoord zeggen dat de armoede bestreden moet worden. Maar ja, ze zitten natuurlijk wel in een coalitie met een rechtse partij. Dus we zullen dat echt als Kamer moeten afdwingen, vermoed ik. Nee, snap ik. Maar eventjes, we kunnen er wel van uitgaan dat deze voorstellen een meerderheid krijgen in de Kamer. We gaan het zien. Ik weet het nog niet zeker, maar daar ben ik wel voor aan de strijden. Nu heeft gelijk, ik zit al een aantal jaren in de Kamer, dus ik probeer echt kansrijke voorstellen te doen, zodat de armoede ook echt bestreden wordt. Ja, u wilt nog met een resultaat die Kamer verlaten, in ieder geval. Zeker. Van het jaar. Oké. Volgens het FD ligt er dus een specifieke maatregel. U zei net al eventjes, meneer Nijboer, het kabinet wil eigenlijk wat doen aan die lastenverzwaring voor hogere inkomens. Zo zou je het kunnen samenvatten. Hoe vat u het samen, meneer Kastelein van de vakbond Unie? Ja, volgens mij gaan hogere inkomens volgend jaar 2% minder achteruit dan lagere inkomens. Want uiteindelijk de inflatie van de afgelopen tijd is zo gigantisch. En ik kan me enorm op de borst kloppen vanwege het succes dat we het afgelopen jaar veel leden inschrijven. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn dat wij de inflatie niet in cao's hebben kunnen repareren. Dus in alle eenvoud zeggen dat hogere inkomens er nu op vooruit gaan. We leveren allemaal aan koopkracht in. CPB voorspelt in 2024 voor de hogere inkomens een koopkrachtverbetering van 2%, terwijl de lagere inkomens, dit is wat meneer Nijboer net ook bedoelde, op 0% blijven steken. Maar dat klopt dan niet meer. Ja, een koopkrachtverbetering van 2% ten opzichte van de achteruitgang van de afgelopen 1,5-2 jaar vind ik geen koopkrachtverbetering. Dat is wat ik zeg. Maar die gaan er dan meer op vooruit dan de lagere inkomens. Ja, dat erken ik. Ja. Maar uiteindelijk gaan we er allemaal op achteruit. En ondertussen, ik ben het heel erg met de heer Nijboer eens ook dat iedereen in de samenleving moet kunnen meedoen. En ik denk dat een heel groot deel van hetgene wat er in de samenleving gebeurt ook door de hogere inkomens betaald wordt. Los van het feit dat ze al de meeste belasting betalen. Maar als de hogere inkomens ook net iets meer besteedbaar inkomen overhouden, dan kunnen ze hun kinderen misschien net op 2 verenigingen doen in plaats van op 1 vereniging. Dat is het hockey en de scouting. En ondertussen blijven die verenigingen daardoor vitaal en kunnen de lagere inkomens ook gebruik maken van verenigingen die op die manier gesubsidieerd worden. Dus die hogere inkomens betalen zo ontzettend veel mee al in deze samenleving om die lagere inkomens mee te nemen. Ja. En ik denk dat er zulke extreme bedragen door dit kabinet, door dit vechtkabinet overigens, natuurlijk gewoon ook naar de klimaatagenda gaan. Ik vraag me gewoon af of je het echt bij de hogere inkomens weg moet halen. Omdat ik ook gewoon zie dat we dat inkomen niet hebben kunnen repareren de afgelopen jaren in de cao's. Want de FD schrijft over dat je sneller in het hogere belastingtarief terecht zal gaan komen. Dus even de simpele samenvatting van dat idee. Wat vindt u van dat idee, meneer Nijboer? Nou, ik ben daar wel voor te porren. Want het gaat dan naar 80.000 euro. Hè. Vanaf 80.000 euro, meer dan 80.000 euro, zou je dan 49,5% belasting betalen. Terwijl het nu 73.000 is. Dat is wel een enorme sprong. Dus met mij is erover te praten. Maar ik geef de heer Kastelein mee. Ik vind dat de inkomens van mensen enorm zijn achtergebleven. Ook de middeninkomens, ook de wat hogere middeninkomens. Vandaar ook dat ik de bankbelasting voorstel, hogere winstbelasting voor bedrijven. Misschien ook vervuilers meer belasten, hè, in plaats van ze belastinggeld te betalen, wat dit kabinet heeft gedaan. Dus ik sta ook open voor alternatieven. Maar als je bij de PvdA komt, moet je niet gek opkijken dat de allerhoogste inkomens, als die een grotere bijdrage worden gevraagd, dat we daar ook steun aan. Daar hoeft u zich helemaal niet voor te schamen om dat te vinden. Dat mag u ook gewoon vinden. We leven in een vrij land, dus dat mag u gewoon zeggen hier. Ja, maar meneer Kastelein, maar voel ik zeggen wat hij daarvan vindt. Nee. Zo is het. Nee, ja, kijk, in alle eenvoud, hè, die hoge inkomens, die krijgen het de komende jaren natuurlijk ook al voor hun kiezen. Hè. Ik denk dat hoge inkomens over het algemeen ook vaker een huis bezitten in plaats van een huis huren. We hebben Diederik Samsom in Brussel horen zeggen dat alle woningen met een energielabel F dadelijk echt in 2026 ook moeten worden geïsoleerd of moeten worden verbeterd om een ander energielabel te krijgen. En er wordt wel verwacht van die hoge inkomens dat ze dat ook gewoon zelf betalen. Dus die hoge inkomens krijgen ontzettend veel kosten ook voor hun kiezen in het kader van het klimaatbeleid. Hè. Want de Partij van de Arbeid is natuurlijk overgenomen door GroenLinks. Dat de heer Nijboer neemt niet voor niks afscheid. De Partij van de Arbeid GroenLinks gaat die hoge inkomens de komende jaren keihard raken. Ik zou zeggen, laten we nou heel prudent zijn. Want de afgelopen 2 jaar hebben we ontzettend veel koopkracht ingeboet. En zomaar even nu een beleidsknop aanpakken omdat er een keer een hoge inflatie is. Ik denk dat je gewoon heel consequent beleid moet blijven voeren. U zegt, even concreet maken, laten we even dat getal van 80.000 euro per jaar. Daar hebben we het eigenlijk over. Hè? U zegt, daar moet je het niet gaan weghalen. Nee, maar dat betekent dus gewoon dat bijvoorbeeld ook gewoon medewerkers in de publieke sector, denk maar gewoon bij de politie, een hoofdagent die nu ergens eind 60.000 euro zit, die gaat dadelijk die 73.000 euro voorbij. En die gaat gewoon hoger belast worden. Dus juist ook mensen waar de Partij van de Arbeid van zegt, we moeten woningen zoeken voor de hoofdzuster en de hoofdagent. Die mensen worden dadelijk gewoon geraakt. Ik ben er een groot voorstander van dat hoofdagenten meer gaan verdienen. Maar als ze 80.000 euro zouden verdienen, dan zouden ze de slingers denk ik direct buiten hangen. Zou een partij overbodig zijn? Hoogste inkomens, dat zijn ongeveer 8% van de bevolking heeft dat. En hoofdverpleegkundigen en hoofdagenten verdienen geen 80.000 euro in dit land. Dat zijn echt de hoogste inkomens. Ik ben het wel met de heer Kasteleins eens dat ook kopers van huizen behoorlijke opdrachten voor de kiezer krijgen. En vooral de middeninkomens. Eigenlijk de hoogste inkomens hebben hun huizen, de echt grote huizen. Even een getal erbij, waar hebben we het dan over als u zegt middeninkomens? Dure huizen zijn boven de 6, 7, 8 ton. Die hebben de huizen meestal wel vrij duurzaam. Juist de mensen met huizen van tussen de 2 en 5 ton. Ik bedoel middeninkomens. U noemt middeninkomens. Oh, middeninkomens. Middeninkomens zitten tussen de 35 en de 70.000 euro. Okay, 75.000 euro, dat zijn middeninkomens. Ja. Daar moeten we het niet weghalen, zegt u? Nee. Oké, dus het gaat boven die 75.000 euro. Mag je wel wat vragen? Van hij is 49,5%. Hè. Wij zijn ook nog voor een toptarief. Daar is de heer Kasteleins ook niet voor. Van 60% boven de 1,5 ton. Hè, als je echt veel verdient. Ja. Nog meer dan die 80. Maar ik vind op zichzelf, als je 80.000 euro verdient, dat je best 49,5% belasting kunt betalen. Dat zijn mensen zoals ik. Maar die koopkrachtplaatjes die je natuurlijk rondom de Prinsjesdag stuk allemaal gaat bespreken, die kloppen natuurlijk eigenlijk sowieso al niet meer. We hebben door de decentralisatie van het overheidsbeleid zo ontzettend voor andere plekken waar de belasting wordt afgedragen. Of het nou de provincie is, de gemeente, de waterschappen. Dus we moeten zo voorzichtig zijn met die koopkrachtplaatjes, want ik denk dat ze op individueel niveau echt niet kloppen. En niet iedereen die gewoon keurig netjes onder een cao valt, maar net even wat meer verdient dan de bedragen die we nu noemen, is daarmee ook gelijk schathemeltje rijk en kan worden geraakt. Ik denk dat je er heel zuinig moet zijn om die samenleving heel te houden, ook aan de bovenkant. Ja, nu hoorde ik u net iets tussen de regels door, zegt meneer Kasteleijn. En luisteraar Martijn vraagt zich dat ook af in de NPO Radio 1 app. U begon namelijk over het klimaat. U zegt eigenlijk, er zit heel veel geld in die fondsen. 35 miljard in het klimaatfonds. Het zit er formeel nog niet in, hè. Het moet er nog in komen. Maar daar is geld voor gereserveerd. Zegt u eigenlijk, want dat vraagt luisteraar Martijn ook, vraagt even aan meneer Nijboer, waarom niet iets uit het klimaatfonds halen? Nou ja, het probleem natuurlijk met geld uit die fondsen halen, ik vind stikstoffonds kan wat mij betreft geplunderd. Hè. Dat is echt ontzettend veel weggegooid geld. Klimaat moet je even kijken waar het naartoe wacht even, gaat. U zegt stikstoffonds kan wat mij betreft leeggehaald worden? Nou ja, dat is ontzettend veel geld wat er uitgetrokken op een heel ineffectieve manier. Dat is eigenlijk bijna geld in de sloot gooien. Dus dat kun je echt op een veel effectievere manier besteden. Alleen het is wel tijdelijk geld. En als we het hebben over belastingen en ook armoede bestrijden, heb je het elk jaar nodig. Hè? Kinderen moeten elk jaar weer in de school. De armoede moet elk jaar afnemen. Dus dat is wel een verschil met hoe je dingen kunt financieren. Dus ik ben het ermee eens dat we niet geld over de balk moeten gooien, wat het kabinet doet, wat trouwens ook in het klimaatfonds, waar ook 5 miljard voor kernenergie, kun je ook net zo goed, komt er nooit van, ben je gewoon kwijt. Dus je kunt echt dat wel beter besteden. Maar dat kun je niet structureel inzetten om de inkomens of bijvoorbeeld de belastingschijven voor de middengroepen te verlagen, want dan heb je geld elk jaar nodig. Je kan zeggen, incidenteel, om dit boeltje te dekken, om die armoede, mensen niet in armoede terecht te laten komen en de hoge inkomens ook niet te raken, pakken we wat geld uit dat fonds. Maar dat wil de VVD het liefst. En ik regel het liefst structureel. Zodat we het niet alleen voor 2024, maar de komende 10, 20 jaar verzegeld hebben. En dat kan bijvoorbeeld door structureel hogere bankbelasting. Dan kun je elk jaar een paar honderd miljoen beschikbaar hebben om armoede te bestrijden en de middeninkomens te steunen. Ja, structureel is natuurlijk een nieuw kabinet wat dat gaat bepalen. Als de Kamer nu de belasting tarieven wijzigt en het niet doet, dan is structureel vastgelegd. Oké. Meneer Kasteleijn, zegt u eigenlijk met zoveel woorden dat klimaatfonds, daar kan wel wat uitgehaald worden? Ja, zeker. En politiek is natuurlijk nooit iets structureel. Een volgende coalitie breekt gewoon weer af wat de vorige coalitie heeft gebracht. Dus dat is heel simpel. Structureel beleid is er niet. Ik weet wel dat structurele effecten zijn. Dat de samenleving aardig verdeeld erbij ligt. Ook naar deze coalitie. Oké. Even dit zo samenvattend. Meneer Kastelein zegt niet bij die inkomens hoger dan 80.000 euro weghalen. Meneer Nijboer zegt, daar mag je best wel naar kijken wat mij betreft. Maar liever nog, en daar ben ik mee bezig, en daar komt misschien wel een Kamermeerderheid voor, is de bankbelasting omhoog gooien en de bedrijven die echt nog veel meer winst maken dan voorheen en met een overwinst te belasten. Ik kon het niet beter zeggen. U heeft het perfect samengevat. Nou, ik dank u hartelijk dan voor uw komst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Veel succes op de fractiedagen, begrijp ik, op de Veluwe samen met GroenLinks. Moest in het bos, hè, begrijp ik. Het is in het bos, het is in Elspeet. Ja, veel plezier naartoe. Dank René Kastelein van de vakbond De Unie. Vakbond voor de middelbare en hoger personeel. Geld. Of je leven. Xpeng, BID en NIO. Misschien denkt u, wat praat die gast raar? Nou, u heeft er waarschijnlijk ook nooit van gehoord. Dat zijn merken van Chinese auto's die steeds meer en meer de Nederlandse straten veroveren. En hoewel ze nog geen goed imago hebben in Europa, biedt het volgens de Nederlandse auto-importeur wel kansen, deze merken. Ik ga erover in gesprek met Han ten Broek, is voorzitter van de BOVAG, en met Rico Luman, is ING-econoom en volgt de autobranche op de voet. Goedemiddag, van harte welkom beiden. Goedemiddag. Is er iemand voor jullie die zo'n auto onder zich gehad heeft, Han ten Broek? Nou, ik rij al wel 3 jaar elektrisch, maar ik doe dat nog met een keurige Europese Audi. Ah, kijk, u kiest nog voor een beetje conservatief, zal ik maar zeggen. Ja, degelijk en goed in Duits. Ja, oké. Zonder die reclame te gaan maken. Ja. Rico Luman? Nee, ook niet. Ik heb nog een oude benzineauto zelfs. Oké. Okay. Ja, dat lijkt een vorige tijdperk, maar... Ja, nou ja, ik toep over. Ik rij een hele vieze diesel. Dus dan ben ik wat dat betreft de grootste vervuiler van ons drieën. Maar eventjes over die Chinese auto. Meneer ten Broeke, voor het einde van het jaar is China de nummer 1 auto-exporteur wereldwijd, begrijp ik. Verwachten namelijk onderzoekers van Moody's. 1 op de 10 nieuw verkochte elektrische auto's in Europa is momenteel Chinees. Die Chinezen zijn best blij, denk ik. Ja, die zijn goed bezig. Kijk, ze zaten natuurlijk met een Aziatische markt waar hele sterke concurrentie voor hen aanwezig was. En ook een verzadigde thuismarkt. Dus ze moesten verder kijken. En de Chinezen doen dat goed. En ze plannen goed. 15 jaar geleden heeft de Chinese overheid een hele duidelijke keuze gemaakt voor elektrische auto's. En dat hebben ze natuurlijk met hun staatsbanken, leningen en R&D-faciliteiten hebben ze dat goed zitten sponsoren. Ja, en daar doet men nu Europese merken concurrentie mee aan. Onder andere het merk wat ik net noemde in Zuid-Duitsland, zeg maar de bekende Duitse automerken. Ja. Die aan de ene kant gedwongen zijn om hun benzine- en dieselmotoren schoner te maken. En tegelijkertijd een elektrische lijn moesten gaan ontwikkelen. Ja, maar dat merk dat u rijdt en ook Volkswagen daarbij genoemd, die lijkt ook een beetje wanhopig. Want ik las laatst nog dat Volkswagen belang heeft genomen, min of meer noodgedwongen, in Xpeng. Dat is een van die Chinese auto's. Omdat ze maar dolgraag gebruik willen maken van de technologie. Kortom, Europa heeft een beetje zitten slapen. Nou, we hebben op 2 paarden gewed en het niet heel consequent gedaan. Anders dan de Chinese overheid. En we doen het natuurlijk, en daar ben ik zelf ook tegen, niet met heel veel staatssteun. En dat is natuurlijk wat in China, wel in het autoritaire deel van de wereld, consequent wel gebeurt. Dus kijk, die Chinese merken die je ziet, hè, BYD noemde u net, dat is eigenlijk een batterijenmerk. En zij zijn ook het merk, Build Your Dream staat dat overigens voor. Ja, is toch hilarisch? Heel mooi, heel prozaïs. Daar een automerk van maakt. Ja, nou, Lauman, dat is de Nederlandse importeur die ze hier naartoe haalt, die maakt eigenlijk heel veel klanten heel erg blij mee. En ik begrijp dat ook wel. Maar dat die Chinese concerns, neem bijvoorbeeld een Geely Global, die hebben merken als Volvo, toch ook niet onbekend Zweeds. Hè? Polestar, dat lijkt heel erg op Volvo, is eigenlijk een internetmerk. En Link & Co, dat zie je ook overal rondrijden voor een heel aantrekkelijk bedrag per maand. En dus je ziet die overnames omgekeerd wel gebeuren. En daar is ook goede reden voor, want ze kunnen dat goedkoop aanbieden. Hun batterijtechniek is uitermate ver ontwikkeld. Neem bijvoorbeeld Tesla, waar wij dan altijd nog naar kijken. Die hebben batterijtechniek van BYD. Hetzelfde merk wat ik zojuist noemde. Nou, zo zie je dat en BYD gaat zitten. Tesla dit jaar voorbij, Steven. Ja. Meneer Luman, hoe kan dat? Want die auto's zijn dus ook stukken goedkoper. Ik hoor meneer ten Broek al over staatssteun praten. Is dat de reden waarom het in China veel goedkoper kan? Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen. Die markt is al heel erg groot. Vorig jaar 4,5 miljoen volledig elektrische auto's. Meer dan de helft van de totale wereldwijde afzet van auto's die gaat gewoon naar Chinese burgers. Dus die markt is ontwikkeld. En daarnaast hebben ze productievoordelen, goedkopere arbeid. Ze zijn heel erg ver. Dus de batterijproducent, ook de grootste ter wereld, de Kettle, is een Chinees bedrijf. BYD, wat meneer Ten Broeke zegt, is ook een batterijproducent. Ze lopen voor op andere producenten in de wereld. Ja. Ze zijn ook in staat om snel te ontwikkelen en snel op te schalen ook. Dus. En kan je dan zeggen dat we hier eigenlijk al de slag gemist hebben in Europa? Nou ja, de eerste slag is zeker gemist. Ja. Oké, okay, meneer Ten Broeke zegt van wel. Maar ik ben even benieuwd naar u, meneer Luhmann. Kom ik zo bij u, meneer Ten Broeke. Ja, nou, de hele toeleveringsketen. Eigenlijk 75% van de batterijen in de wereld die gekocht worden, die komen uit China. Dus die toeleveringsketen is daar heel sterk ontwikkeld. En dat is een groot voordeel natuurlijk in het huidige tijdsgevricht, waarin je elektrisch wil stimuleren en die transitie moet doormaken. En ik begrijp dat die Chinezen totaal anders naar auto's kijken. Hè? Wij kijken nog soort met emotioneel van of je rijdt een Audi of een Volvo of een Volkswagen. Nou, daar heb je wat mee. De Chinezen maakt merk, geloof ik, allemaal niks uit. Hè? Als het maar doet en een beetje technisch lekker in elkaar zit, toch? Nou, ze lijken veel minder merktrouw, dat klopt, ja. En ze zijn gek op multimedia. Dus een auto zit vol met digitale features. Ja. Ze zijn goedkoop. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker voor de westerse consument. Ik zie dat een slagje anders. Ik denk dat de Chinezen een duidelijke keuze hebben gemaakt. In het zogenaamde wat wij dan noemen B- en C-segment. Dat is toch iets meer de volumesegment, waarbij mensen vooral naar de prijs kijken. Daar kunnen de Chinezen het makkelijkste markt betreden. En dit soort vooroordelen, want het zijn er toch een klein beetje, die hadden we ook toen de Japanse eerste auto's kwamen. Nou, dat hebben we nu niet meer. Of neem bijvoorbeeld de Koreanen. Hè? Hyundai en Kia, dat zijn nou merken die uit Korea komen. Ja. Dat is ondertussen al 14% van de nieuwverkoop. Dat was in 2014 nog maar 6% van de nieuwverkoop. Dus dat gaat heel hard met die merken. Die hebben ook status, die hebben reputatie opgebouwd. Ja, en wij denken, onze inschatting bij BOVAG is toch echt dat in 2030 10% van de nieuwverkoop uit China gaat komen. Ja, maar meneer Ten Broeke, moet u me even vertellen. U bent ook buitenlanddeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Daar zit ik zelfs. Ik kan nu beide petten dragen met de vraag die u me nu gaat stellen. Ja, want u weet al wat ik vragen ga namelijk. Ik denk het wel. Welke vraag ga ik stellen? De grondstoffen. Nee, ja, niet. Nee. Oh. Hoe zit het met de privacy? Want meneer Luhmann zegt net, die auto's zitten vol met technische snufjes. Camera's die zelfs op je neus gericht zijn. Kortom, wat halen die Chinezen allemaal voor data bij ons vandaan als wij die auto's rijden? Nou kijk, hier staan natuurlijk op dit moment bij de producenten en de fabrikanten staan eigenlijk de grote stofzuigers die data opzuigen. Dus tegenwoordig met die moderne auto's is elke stuurbeweging wordt bij wijze van spreken opgenomen en je playlist kan er weer afgehaald worden. Daar hebben we in Europa, omdat wij natuurlijk individuele vrijheid heel hoog in ons vaandel, hebben we daar prachtige serie van wetgeving voor geïntroduceerd. De Data Act, Digital Service Act, allemaal van dat soort privacy beschermende maten. Die kennen de Chinezen niet, dat is het autoritaire deel van de wereld. Ja. Dus die stofzuiger, die gaat gewoon door. Dat moet je dan wel weten. Ja, en ik hoop dat de Europese overheid, want dit moet echt Europees gebeuren, bij het introduceren van die auto's op de Europese markt, dat we daar wel rekening mee gaan houden. Ja, meneer Nijboer zit hier ook nog. En die trekt zijn gezicht een beetje op van wat hoor ik hier al? Nou, dat lijkt me doodeng dat al die data van autogebruik dat bij de Chinese overheid belandt. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ja. Ik ben blij dat deze Big Brother door meneer Nijboer wordt afgewezen. Maar dat is dat, kijk. Maar ik ben het helemaal met hem eens. Dus daar moeten we zeker voor opletten. En omdat ik die andere vraag ook nog had. We ook moeten. 75% van die batterijen komt niet alleen daar vandaan. Maar bijna 100% van de grondstoffen die daarvoor nodig is. Voor onze hele energietransitie lopen we met open ogen op dit moment in de Chinese armen. Dus dat zijn ook geostrategisch is dat van groot belang om ons dat eens goed te realiseren. Kortom, we moeten onafhankelijker van China, meneer Luhmann. Nou, ik zie de beweging helemaal de andere kant op gaan op deze manier. Nou ja, als je het vanuit de transitie bekijkt, dan moet je juist meer elektrische auto's op de weg willen hebben. Dus je kunt er vanaf verschillende kanten tegenaan kijken, denk ik. Het is een terechte zorg, denk ik, die veiligheid. Maar is dat zo? U volgt die autobranche ook. U weet dat zuigen die inderdaad. Wat halen die dan voor informatie? Als ik in zo'n auto zou rijden, wat zouden ze dan van mij voor informatie kunnen? Nou ja, er zitten allerlei sensors in een auto. Natuurlijk, je hebt die boordcomputer. Het maakt het nou uit dat ik linksaf of rechtsaf ga. Ja, goed. Nou, we weten ook eigenlijk niet waar die data belandt. Ze zeggen dat het op Europese servers terechtkomt. Dus ja, we hebben daar ook niet echt bewijs voor dat het in Chinese handen of in overheidshanden in China komt. Hè. Maar wat moeten we dan? Zegt u van we moeten Europa gaan beschermen tegen de komst van deze auto's door, weet ik veel, hogere importheffingen te gaan maken of zo? Want dus we moeten het zelf gaan oplossen. Of zegt u van nee hoor, die Chinese auto's moeten we moeten dat omarmen. We moeten ze gewoon massaal gaan rijden. Nou, ik ben niet, als econoom ben ik zeker niet voor protectionisme. Er is al een importtarief van 10% op die elektrische auto's uit China. Maar dan nog zijn ze goedkoper dan, ja, dan de auto die meneer Ten Broeke rijdt. Dat klopt. Maar goed, vanuit de consument gezien denk ik dat het belangrijk is dat het betaalbaar is om elektrisch te rijden. En ook snel, want ja, de batterijprijzen zijn gestegen de afgelopen 2 jaar. We willen dat het goedkoper wordt. Dus je moet de veiligheid borgen, maar op een andere manier, denk ik. Ja, ja, ja. En denkt u, meneer Ten Broeke, dat er ooit, zeg maar, je hebt ook al die ministers worden ook netjes gereden in allerlei auto's. Denkt u dat die ooit gereden gaan worden in Chinese auto's? Nou, dat denk ik niet. Zou ik jammer zijn. Kijk, in Nederland zouden ze dan eigenlijk door Lightyear hebben moeten worden vervoerd. Maar dat is, die hebben nu al een moeizaam bestaan. Dat is degene die zonnepanelenauto maakt. Ja, ja. In Zuid-Nederland. En dat zou helemaal, dan ben je helemaal ook onafhankelijk van het grid. Hè. Daar heb je die privacyproblemen ook veel minder. Dus eigenlijk een geniaal ontwerp. En dat ook Nederlands. Maar ja, wij kunnen dat dan kennelijk als vanuit ons industriële beleid kunnen we dat toch niet overeind houden. Even nog over die privacy. We hebben eigenlijk alleen de AVG, hè, die, waarin de privacy wordt geregeld. En wat nog onduidelijk is, is als voertuigeigenaren, of tegenwoordig bijna nooit meer eigenaar van een auto, maar huur je hem of bij een lease via een leasecontract of een andere financiële constructie, hoe je dan toestemming geeft voor het gebruik. En het komt wel degelijk op een Chinese server te staan. En de vraag is natuurlijk, wat gaat daar straks mee gebeuren? Maar omdat elektrische auto's nog relatief nieuw zijn en al die voertuigbewegingen die wij veroorzaken, dynamisch en statisch, ja, dat is wel degelijk interessante informatie om te weten wat mensen doen. Het gedrag van mensen kan daarmee worden vastgelegd. Heel kort nog, bent u dan wel voor meer protectionisme? Om die markt ik ben wat nooit in te zo dammen? Voor protectionisme als, maar ik ben ook nog meer, meer tegen naïviteit. Okay. En de naïviteit van Europeanen, in het bijzonder Nederlanders, die stuit me wel tegen de borst als het om elektrische auto's gaat. Nou, bij deze gewaarschuwd door jullie beiden, zou je kunnen zeggen. Dank voor dit gesprek. Han Ten Broeke, voorzitter van de BOVAG. En Rico Luman, econoom bij ING. En ook dank aan mijn andere gasten, Renier Kastelein en Henk Nijboer. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender. Eén Vandaag, zometeen gepresenteerd door Hila Noorzij. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Ster. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Leren mediteren? Zen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Leren mediteren? Zen.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien.